Ne v této vazbě, Hilipk. Dick, starobylé rukopisy, listiny a knihy jsou takřka neodmyslitelnou součástí humorných fantastických příběhů a jen málo autorů má větší předpoklady k práci s těmito tradičními rekvizitami žánru než Hilipk. Dick 1928 až 1982, spisovatel se skutečně osobitou dikcí, spisovatel, jakých je v žánru jen pomálu. Před několika lety se přiznal, že četba Bakchantek, klasické řecké tragédie, byla jedním z největších formativních vlivů v mém duševním a spirituálním vývoji a že v něm probudila touhu stvořit vlastní neskutečné příběhy a imaginární světy. Stejně jako Terry Pratchett obdivuje Kennetha Grahama a v interview z roku 1980 poukázal na několik zajímavých paralel mezi rolemi takových mesiášských postav, jakými jsou Pan a Dionysos v dílech Grahamových a Euripidových. Philip Dick se svou hřmotnou postavou a bohatýrským plnovousem proslavil v 60. letech, k čemuž mu kromě nesporných literárních kvalit dopomohlo i zaujetí halucinogenními drogami, které se silně odrazilo i v jeho tehdejší povídkové tvorbě. Kultovní autor kromě psaní povídek a románů mimochodem ještě dokázal řídit obchod s gramofonovými deskami a režírovat pořad o klasické hudbě pro jedno kalifornské rádio. Už v jeho první povídce Beyond Lies 1952 se objevuje jeho charakteristicky ironický a občas i humoristický podtón, který už neodmyslitelně patří takovým dílům jako Dr. Blood Money, Orhove God Alone After Bomb 1965, románům Flow Meteors, z Policeman Side 1974, oceněný pamětní cenou Johna Dvojteve. Sambella a samozřejmé sní androidi o elektrických ovečkách. Winston Smith, 1993. Tento román pak byl v roce 1982 kongeniálně sfilmován jako Blade Runner režisérem Ridley Scottem s Harrisonem Fordem v hlavní roli. Povídka Ne v této vazbě je reprezentativní ukázkou Dickova stylu. Poprvé se objevila ve roce 1968 ve sborníku Famous Science Fiction, z něhož ji také přetiskujeme. Prezident nakladatelství Obelisk, postarší nedůtklivý muž, se obrátil na svou sekretářku, nechci ho vidět, slečno Handyová, řekl podrážděně. Ta kniha už vyšla. Jestli je v textu nějaká chyba, nemůžeme s ní teď už nic dělat. Ale pane Mastersi, odvážila se slečna Handyová, ta chyba je velmi závažná. Tedy pokud má pravdu. Pan Brandice tvrdí, že celá kapitola. Četl jsem jeho dopis a také jsem s ním mluvil po videotelefonu. Já vím, co on tvrdí. Masters přistoupil k oknu a rozmrzele se zahleděl na vyprahlý, krátery zohyzděný povrch Marsu, který takto pozoroval už několik desítek let. 5000 výtisků, pomyslel si. Vytištěných a svázaných. A polovina z nich ve zlatem zdobené kůži marťanského vuba. Nejelegantnější a nejdražší materiál, jaký jsme mohli sehnat. Už tak jsme na tomhle vydání prodělali a teď tohle. Na jeho stole ležel jeden výtisk té knihy. Lucretiovo de rerum natura ve vznešeném a ušlechtilém překladu Johna Drydena. Barney Masters rozčileně obracel čerstvé, bílé stránky. Kdo by čekal, že na Marsu bude někdo s tak hlubokými znalostmi starověké literatury? A ve vedlejší kanceláři čekal jeden z 8 lidí, kteří napsali nebo telefonovali ohledně té sporné pasáže. Sporné. Nebylo se o co přijít. Těch 8 učenců ovládajících latinu mělo pravdu. Teď je jenom musel přimět, aby tiše odešli, aby zapomněli, že vůbec kdy četli vydání z obelisku a narazili tam na dotyčnou pasáž. Masters zmáčkl tlačítko stolního interkomu a přikázal sekretářce, fajn, pošlete ho sem. Ten muž by jinak nikdy neodešel. Byl to typ člověka, který by se uvelebil přede dveřmi na libovolně dlouhou dobu. Všichni vědci byli takoví. Jejich trpělivost byla zdánlivě nekonečná. Dveře se otevřely a objevil se vysoký šedovlasý muž v brýlích zastaralého pozemského typu, v jedné ruce kuvřík. Díky, pane Mastersi, začal. Chtěl bych vám vysvětlit, proč naše organizace považuje tu chybu za tak závažnou. Posadil se ke stolu a energicky otevřel kufr. Jsme konec konců koloniální planeta. Veškeré naše hodnoty, mravy, artefakty a obyčeje k nám přicházejí ze Země. ONOZAP považuje vaše vydání této knihy. ONOZAP. Přerušil ho Masters. O něčem takovém nikdy neslyšel. Ale i tak si povzdechl, patrně jedna z těch mnoha ostražitých, potrhlých skupin, které pitvaly všechny tiskoviny, ať už vydané tady na Marsu, nebo dopravené ze Země. Organizace na odhalování zkomolenin a padělků, vysvětloval Brandice. Mám s sebou původní, bezchybný výtisk Dererum Natura, v Drydenově překladu, jako ve vašem místním vydání. Slovo místní vyslovil způsobem, který vyjadřoval, že jde o něco podřadného a sprostého, jako by se, pomyslel si Masters, nakladatelství Obelisk dopouštilo něčeho nehorázného už jenom tím, že vydává knihy. Podívejme se teď na neautentické, dodatečné vsuvky. Nejprve prosím prostudujte můj výtisk, položil na Mastersův stůl odřené, staré, pozemské vydání knihy, otevřené na příslušné stránce, ve kterém se objevuje správný text. A nyní, pane, výtisk vaší vlastní edice. Tatáž stránka. Vedle malé, starobylé, modré knížky položil jeden z těch krásných, velkých, v kůži vuba vázaných výtisků, vydaných nakladatelstvím Obelisk. Rád bych sem pozval našeho redaktora, řekl Masters. Zmáčkl tlačítko interkomu, vzkažte Jackovi Sneadovi, ať sem přijde, prosím. Ano, pane Mastersi. Budeme-li citovat z původního vydání, pokračoval Brandice, získáme následující metrický překlad z latiny. Ehm. Rozpačitě si pročistil hrdlo a začal číst nahlas. Od bolestí a strastí pak budeme mít klid. Už nebudem nic cítit, vždyť nebudem už žít. I když se země mořem a moře nebem stane, my budeme se hýbat jen tam, kam vítr vane. Tu pasáž znám, odsekl Masters. Byl jako na trní. Ten člověk ho tady poučoval, jako by byl malé dítě. Toto čtyřverší, řekl Brandice, ve vašem vydání chybí a na jeho místě se objevuje úplně jiné, Bůh ví, jakého původu. Dovolte. Vzal do ruky luxusní, v kůži vuba vázaný výtisk z Obelisku, chvíli jim listoval, až našel příslušné místo a opět začal číst. Od bolestí a strastí pak budeme mít klid. Jenž ten, kdo z zemí spoután, nemůže pochopit. Až zemřeme, pak uzříme, co vlny vzduté věští. Pozemský úděl, předvoj jen nekonečného štěstí. S očima upřenýma na Masterse Brandice hlasitě sklapl knihu, vázanou v kůži vuba. Nejvíce mě znepokojuje, řekl Brandice, že toto čtyřverší hlásá poslání s naprosto opačným smyslem, než to v původní knize. Odkud se tam vzalo? Někdo ho přece musel napsat. Dryden ho nenapsal, Lucretius také ne. Díval se na Masterse, jako by si myslel, že to udělal on osobně. Dveře kanceláře se otevřely a dovnitř vstoupil Jack Snap, firemní redaktor. Má pravdu, řekl rezignovaně svému zaměstnavateli. A kromě téhle je v textu přibližně 30 dalších změn. Prokousal jsem se celou knihou, hned jak začaly chodit dopisy. A teď začínám s dalšími nedávnými věcmi z podzimní nabídky. Pak mumlavě dodal, v několika jsem také objevil změny. Masters se na něj obrátil, vy jste byl poslední redaktor, který zanášel korektury, ještě než šla kniha do sazby. Byly tam v té době tyto chyby. V žádném případě, řekl Snead. A osobně jsem provedl kontrolu sloupcových obtahů. Změny nebyly ani tam. Objevily se až v dokončených, svázaných výtiscích, jestli to dává nějaký smysl. Abych to ještě upřesnil, jen v těch vázaných ve zlatě a kůži vuba. Obyčejné výtisky v kartonové vazbě, ty jsou v pořádku. Masters zamrkal překvapením. Ale u obou jde přece o stejné vydání. Procházeli lisy společně. Vlastně jsme původně tu dražší exkluzivní vazbu vůbec neplánovali. Začali jsme o tom mluvit až na poslední chvíli a obchodní oddělení navrhlo, aby byla polovina nákladu nabízena v kůži vuba. Myslím, řekl Jack Snead, že budeme muset udělat podrobný průzkum ve věci kůže marťanského vuba. O hodinu později seděl náhle zestárlý, roztřesený Masters v doprovodu svého redaktora Jacka Sneada tváří v tvář Lutherovi Saperstejnovi, obchodnímu zástupci firmy Flawless akciová společnost, která se zabývala obchodem s kůžemi. Právě od nich získalo nakladatelství Obelisk kůži vuba, do níž pak byly jejich knihy svázány. Tak za prvé, řekl Masters energickým profesionálním tónem, co je to kůže vuba. V podstatě, začal Saperstein, ve smyslu, v jakém jste otázku položil, je to kůže marťanského vuba. Vím, že vám to moc neřekne, pánové, ale přinejmenším je to jakýsi výchozí bod, na kterém se všichni shodneme a na kterém můžeme začít stavět něco konstruktivnějšího. Nebude asi na škodu, když vám udělám malou přednášku o vlastnostech vuba jako takového. Kůže vuba je tak cenná, protože je, mimo jiné, velice vzácná. A vzácná je proto, že vub jen velmi zřídka umírá. Tím chci říci, že je téměř nemožné vuba zabít, dokonce i nemocného nebo starého vuba. A pokud se přece jen podaří vuba zabít, kůže žije dál. Tato vlastnost jí dodává jedinečné hodnoty při dekorativní výzdobě domácnosti nebo, jako ve vašem případě, při vázání důležitých, vzácných knih, které mají přetrvat věky. Masters přikývl a dál otupěle zíral z okna, zatímco Saperstein nepřestával drmolit. Redaktor po jeho boku si dělal stručné, záhadné poznámky a v jeho mladé energické tváři se objevil zamračený výraz. Když jste k nám přišli a vzpomeňte si, vy jste přišli k nám, ne my k vám, dodali jsme vám nejvybranější a nejdokonalejší kůže z našich ohromných zásob. Ty živé kůže září jedinečným leskem, který je vlastní jenom jim. Nic jiného na Marsu nebo doma na Zemi se jim nepodobá. Pokud se kůže roztrhne nebo poškrábe, sama se znovu zacelí. Celé měsíce roste a její vrstva je stále svěžejší, takže desky vašich svazků jsou stále luxusnější a z toho důvodu i vyhledávanější. Ode dneška za 10 let se tahle vlastnost mnohovrstvení u knih vázaných v kůži vuba. Snad ho přerušil. Takže kůže pořád žije. Zajímavé. A vub, jak jste řekl, je tak hbitý, že prakticky není v lidských silách ho zabít. Střelil rychlým pohledem po Mastersovi. Každá z těch 30 změn v textu našich knih se týká nesmrtelnosti. Úpravy v Lucretiovi jsou příznačné. Originální texty učí, že lidský život je omezený a pokud člověk žije i po smrti, nic to neznamená, protože na svou existenci tady nemá žádné vzpomínky. Namísto toho revidovaná pasáž vynáší kategorické soudy o budoucím životě, navazujícím na tento vezdejší. Jinak řečeno, absolutní rozpor s Lucretiovou základní filosofií. Uvědomujete si, doufám, čeho jsme svědky. Filosofie toho zatraceného vuba získala převahu nad filosofií samotného autora. To je všechno. Jádro problému. Odmlčel se a znovu si tiše začal škrábat své poznámky. Jak by mohla kůže, otázal se Masters, třeba že věčně živá, vůbec ovlivnit obsah nějaké knihy. Text, který je již natištěn, stránky ořezané, archiv lepené a sešité, to je proti zdravému rozumu. Dokonce i v tom případě, že je vazba, tedy ta zatracená kůže, opravdu naživu. A tomu se dá jen těžko uvěřit. Upřel pohled na Saperstejna. Pokud je živá, z čeho asi žije? Z miniaturních částeček potravy, rozptýlených v atmosféře, odpověděl Saperstein klidně. Masters se zvedl z křesla. Pojďme. Všechno je to k smíchu. Inhaluje částečky, vysvětlil Saperstein, skrze pory. Tón jeho hlasu byl důstojný, téměř káravý. Na rozdíl od svého zaměstnavatele zůstal Jack Snead sedět. Chvíli nahlížel do svých poznámek a pak zamyšleně pronesl, některé ty změny v textu mě fascinují. Jsou různé, od absolutního převrácení původní pasáže a autorova úmyslu, jako v případě Lucretia, k nepatrným, skoro nepostřehnutelným opravám, pokud je toto pravé slovo, textu ve shodě s teorií o věčném životě. Důležitá je následující otázka. Stojíme tváří v tvář pouze názoru jedné konkrétní formy života, nebo snad vůbec ví, o čem mluví. Lucretiova báseň, například. Je velmi hodnotná, velmi krásná a velice zajímavá, jako poezie. Ale jako filozofie je možná mylná. Nevím. To není moje parketa. Já knihy pouze rediguji. Já je nepíši. Poslední věc, kterou by dobrý redaktor udělal, by bylo psaní vlastních komentářů k autorovým textům. Ale právě to vub, nebo v každém případě jeho posmrtná kůže, dělá. Potom se znovu odmlčel. Ozval se Saperstein, rád bych věděl, jestli má to, co vuk doplnil, nějakou hodnotu. Z básnického hlediska. Nebo myslíte z filosofického hlediska? Z hlediska básnického, literárního nebo stylistického nejsou interpolace o nic horší nebo lepší než originály. Všechny změny jsou tak sladěné s autorem, že pokud text neznáte už z dřívějška, vůbec si jich nevšimnete. Zamyšleně přikývl. Nikdy by vás nenapadlo, že to napsala nějaká kůže. Myslel jsem z filosofického hlediska. Nuže, je to pokaždé jedna a ta samá myšlenka, omílaná pořád dokola. Smrt neexistuje. Usínáme a probouzíme se do lepšího života. To, co se stalo s Dererum Natura, je typické. Pokud jste přečetli tohle, nemusíte číst další. Byl by to zajímavý experiment, řekl Masters zamyšleně, kdybychom do kůže Vuba nechali svázat jeden výtisk Bible. Už jsem to zkusil, řekl Snead. A samozřejmě jsem neměl čas na to, abych ji pročetl celou. Ale podíval jsem se na Pavlovy listy Korinským. Byla tam pouze jedna změna. Ta pasáž, která začíná hle, odhalím vám tajemství, je celá napsaná velkými písmeny. A věty, kde je, smrti tvé vítězství. Kde je, smrti tvůj osten. Se opakují přesně 10krát. 10krát a všechno verzálkami. Vup s tím očividně souhlasil. Je to jeho vlastní filosofie, nebo spíše teologie. Potom s důrazem na každé slovo dodal, v podstatě jde o teologický spor. Mezi čtenářskou veřejností a kůží marťanského zvířete, které vypadá jako kříženec krávy a prasete. Podivné. Znovu se vrátil ke svým poznámkám. Po vážné pauze se ozval Masters, myslíte si, že Vup má nějaké důvěrné informace? Jak jste řekl, nemusel by to být jen názor zvláštního živočicha, který se umí úspěšně vyhýbat v smrti. Mohla by to být pravda. Mně se to jeví takhle, nadechl se Snead. Vup se nenaučil jenom vyhýbat se smrti. On dokázal uskutečnit to, co hlásá. Tím, že je zabit, stažen z kůže a tato kůže, stále živá, použita na desky knihy, překonává smrt. Žije dál. Způsobem, který podle všeho považuje za lepší život. Nemáme co dočinění s pouhou dogmatickou formou života, ale s organismem, který už dokázal to, o čem my dosud pochybujeme. Samozřejmě, že to ví. Je živým svědectvím své vlastní teorie. Fakta hovoří sama za sebe. Docela bych tomu věřil. Možná věčný život pro něj, oponoval Masters, ale to vůbec neznamená, že i pro zbytek, tedy třeba pro nás. Vup je jedinečný, jak už pan Saperstein zdůraznil. Žádná kůže jiných forem života, ať už na Marsu, na Měsíci, nebo na Zemi nepřekonává smrt nějakým vysáváním života z mikroskopických částeček v atmosféře. Jen proto, že to dokáže on. Velká škoda, že s kůží Vuba nemůžeme komunikovat, řekl Saperstein. Zkoušíme to tady ve Flawless už od té doby, kdy jsme si poprvé všimli jejího posmrtného života. Ale nikdy jsme na nic nepřišli. Ale nám v obelisku, řekl Snead důrazně, se to povedlo. Popravdě řečeno, už jsem vyzkoušel jeden experiment. Vytiskl jsem text, složený z jediné věty, jediné řádky, která zněla, na rozdíl od jiných živočichů je Vup nesmrtelný. Pak jsem ji nechal svázat v kůži Vuba a přečetl znovu. Byla pozměněná. Tady. Podal Mastersovi útlou knihu v krásném obalu. Přečtěte, co je tam teď. Masters přečetl nahlas, jako každý jiný živočich je Vup nesmrtelný. Vrátil výtisk Sneadovi a řekl, nahradil jen slovo na rozdíl slovem jako. Jedno slovo, to není velká změna. Ale z hlediska významu, řekl Snead, je to učiněná bomba. Zpráva ze záhrobí, abych tak řekl. Shrňme si fakta. Kůže Vuba je technicky vzato mrtvá, protože je mrtvý Vup, na kterém rostla. A přitom nám podává tak zatraceně dokonalý a nepopiratelný důkaz o zachování života po smrti. Života schopného vnímat. Je tu samozřejmě jedna věc, dodal Saperstein váhavě. Nerad se o tom zmiňuji. Nevím, jestli to má s tímhle vším nějakou souvislost, ale marťanský Vup, přes jeho záhadnou, dokonce zázračnou, schopnost sebezáchovy, je z mentálního hlediska velice hloupý tvor. Pozemská vačice má například oproti kočce třetinový mozek. V porovnání s vačicí má Vup mozek 5krát menší. Vypadal sklíčeně. Inu, řekl Snead, jak praví Bible, poslední budou první. Vup, který je na nízkém stupni vývoje, je možná zahrnut do této kategorie. Doufejme, Masters se na něj podíval a řekl, vy opravdu toužíte po věčném životě. Jistě, řekl Snead. Jako každý. Já ne, řekl Masters rozhodně. Už teď mám dost starostí. Poslední věc, kterou bych si přál, by bylo žít po smrti jako obal nějaké knihy, nebo jako cokoliv jiného. ale v duchu už začal uvažovat. A jinak. Vlastně úplně jinak. O tomhle může opravdu snít jen vup, souhlasil Saperstein. Žít jako vazba knihy. Ležet si líně na polici a rok po roce inhalovat miniaturní částečky ze vzduchu. A pravděpodobně meditovat. Nebo co vubové dělají, když jsou mrtví. Uvažují nad teologií, odtušil Snead. Vymýšlejí kázání. Obrátil se na svého šéfa. Předpokládám, že do kůže vuba už další knihy vázat nebudeme. Ne pro tržní účely, souhlasil Masters. Ne na prodej. Ale nemohl se zbavit dojmu, že nějaké využití je na snadě, jen po něm sáhnout. Zajímalo by mě, řekl, jestli by přenesl stejně vysoký stupeň nezničitelnosti i na věci, které by se z něj vyrobily. Třeba záclony. Nebo čalounění ve vznášedlech, možná by dokázal vymítit smrt z veřejných komunikací. Nebo vložky do helem bojových jednotek. A hráčů baseballu. Možnosti se mu zdály být ohromné. Ale nejasné. Bude si to muset promyslet, věnovat tomu trochu času. Naše firma, řekl Saperstein, vám v každém případě odmítá poskytnout jakoukoliv peněžní náhradu. Vlastnosti vubovy kůže jsme popsali a zveřejnili v brožurce, kterou jsme vydali už před rokem. Kategoricky jsme prohlásili, že dobrá. Zdávám se, mávl Master s podrážděně rukou. Nechte to být. Obrátil se na Sneada. Jste si jist, že nám Vuk v těch 30 pozměněných pasážích sděluje, že nás po smrti čeká příjemný život? Absolutně. Pozemský úděl předvojen nekonečného štěstí. Tahle řádka, kterou vpašoval do Dererum Natura, to je konečné shrnutí. To je jeho poslání. Štěstí, opakoval po něm Masters a přikývl. Ovšem my ve skutečnosti nejsme na Zemi. Jsme na Marsu. Ale nejspíš v tom není žádný rozdíl. Znamená to prostě život, ať už je prožívaný kdekoliv. A znovu, dokonce ještě vážněji, se zamyslel. Napadá mě tohle, řekl po chvíli. Mluvit teoreticky o posmrtném životě je jedna věc. Lidé to dělají už 50 000 let. Lucretius to dělal před 2000 lety. Mě nezajímá ta velká filozofická metafora, ale zcela prokazatelná vlastnost kůže vuba. Nesmrtelnost, kterou s sebou přináší. Obrátil se na Sneada. Které další knihy jste v něm nechal svázat? Věk rozumu od Thomase Paina, přečetl Snead ze svého seznamu. A výsledek? 262 prázdných stránek. Kromě jediného slova uprostřed knihy, fuj, pokračujte, Encyclopaedia Britannica. Přesně řečeno, tam se nezměnila ani čárka. Za to přibyly celé odstavce. O duši, o převtělování, o pekle, zatracení, hříchu a nesmrtelnosti. Celý komplet 24 svazků dostal náboženské zabarvení. Zvedl oči. Mám pokračovat. Jistě, řekl Masters, který poslouchal a zároveň uvažoval. Summa Theologiae od Tomáše Akvinského. Text zůstal nedotčen, ale opakovaně do něj byla vložena biblická věta litera zabíjí, ale duch dává život. Znovu a znovu. Ztracený obzor od Jamese Hiltona. Shangri-La je ve skutečnosti vize posmrtného života, který... Dobrá, řekl Masters. To by stačilo. Otázkou je, co s tím můžeme dělat. Je jasné, že do vuba nemůžeme vázat knihy, přinejmenším ne takové, se kterými nesouhlasí. Ale v hlavě se mu už začínalo rýsovat jiné využití, zcela soukromé. Využití, které dalece překonávalo všechno, co byla kůže vuba schopná udělat knihám nebo s knihami a vlastně se všemi neživými věcmi. Jen co se dostane k telefonu. Zvláště zajímavá, pokračoval Snead, je jeho reakce na svazek sebraných přednášek o psychoanalýze od několika největších současných freudovských analytiků. Všechny články nechal zcela nedotčené, ale nakonec každého z nich připojil stejnou větu. Zahyhněl se. Doktore, jdi se léčit. Tomu říkám smysl pro humor. To ano, řekl Masters, který už netrpělivě myslel na telefon a na životně důležitý hovor, který musel uskutečnit. Když byl zpátky ve své vlastní kanceláři v nakladatelství Obelisk, vyzkoušel Masters předběžný experiment, aby se přesvědčil, že jeho nápad bude fungovat. Opatrně zabalil jeden šálek z kostního porcelánu značky Royal Albert, nejoblíbenější z jeho osobní sbírky, do kůže vuba. Potom, po dlouhé sebereflexi a překonávání nervozity, položil balík na podlahu a se vší svou stařeckou silou na něj dupl. Šálek se nerozbil. Alespoň to tak vypadalo. Rozbalil kůži a pečlivě šálek prohlédl. Jeho předpoklad byl správný. Šálek zabalený v kůži vůba byl nerozbitný. Uspokojeně se posadil za stůl a ještě jednou se zamyslel. Obal z kůže vůba proměnil pomíjivý, křehký objekt v něco nezničitelného. Takže teorie vůba o věčném životě se v praxi osvědčila, přesně jak očekával. Zvedl sluchátko a vytočil číslo svého právníka. Volám kvůli své závěti, řekl právníkovi, když ho dostal na druhý konec drátu. Víte, kvůli té poslední, kterou jsem sepsal před několika měsíci. Chtěl bych k ní připojit krátký dodatek. Ano, pane Mastersi, řekl právník energicky. Co to bude? Jen malý detail, předl Masters. Týká se mé rakve. Chci, aby to bylo pro mé dědice závazné, moje rakev musí být úplně, tedy na výku, na dně i po stranách vyslaná kůží vůba. Od Flavless akciová společnost chci ke svému pánu odejít oblečený v kůži vůba, abych tak řekl. Udělá to lepší dojem. Nenuceně se zasmál, ale tón jeho hlasu byl smrtelně vážný a jeho právníkovi to neuniklo. Když si to tak přejete, řekl právník. A vám radím udělat to samé, řekl Masters. Proč? Prohlédněte si veškerou populárně naučnou lékařskou literaturu, kterou příští měsíc vydáme. Ale vyberte si jedině výtisk vázaný v kůži vůba. Bude úplně jiný než ostatní. Pak se znovu zamyslel nad svou rakví. Hluboko pod zemí, uvnitř on a kůže, která poroste a poroste. Bude zajímavé vidět, jakou podobu vybraná vazba kůže vůba vybere, zejména po několika staletích. Přeložili Jaroslava Kohoutová a Viktor Janiš.